第三段。 Gimel. Emet o sheker. Achat. Sarah nikbara bekever gadol bemitzrayim. Shtaim. Vayomer Shaul el David. Lo tuchal lalechet el haplishti haze lehilachem imo. Ki na'ar ata. והוא איש מלחמה. 3. אמה היא שפחה. 4. הספר במדבר הוא הספר השלישי בתורה. 5. רות נגאלה ושם גואלה בועז. 6. כה התפלל יעקב, אדוני אלוהים, המשחית אתה את כל ישראל, בשופכך את חמתך על ירושלים. 7. אלוהי ישראל, הוא האל הגדול, הגיבור והנורא. 8. ארון הברית נמצאת בקודש הקודשים. 9. לא אהבה יוסף לסלוח את אחיו. 10. אברהם העלה כבשה לעולה תחת בנו. 11. סמלה היא בגד אשר לובשים ביום ושוכבים בו בלילה. 12. כבשים הם בקר. 13. הפלישתים הם אחד משבטי ישראל. 14. ויומר יוסף אל שר פרעו, זוכרני והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה. ולא זכר השר את יוסף, וישכחהו. 15. בראשית ציווה אלוהים, ונבראו שמי השמיים.